أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورنو دا آخرنيو کوچنیو سورتو تفسیر دریمه پته په دمخنی دوهمه پته کې تاسو د سورۃ التکاثر ترجمه او تفسیر واوریدل. اوس به ان شاء الله تعالی د سورۃ العصر په ترجمه او تفسیر شروع وکم. سورۃ العصر په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. درې آیات او یو رکوع لري. د قران مجید د تلاوت په حساب یوسل او دریم نمبر سورت دی، او د قران مجید د نزول په حساب در لسم نمبر سورت دی چې هغه داسې دی: بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لمړی د مبارک آیاتو د الفاظ یا تحت اللفظ ترجمه متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، واو د قسم د پاره دی. الله جل جلاله په عصر سره قسم یادوي. عصر سشي دي او سشي تويل كيجي. عصر دري ترجمة يا معناوي لري. اول، عصر طول زمانه چه دا انسان عمر هم پا داغ زمانه كي داخل دي، او دا انسان عمر دا نیکبختی او کامیابی دا گتولو دا پاره یا سرمایه ده. دوهم، دا عصر سخه مقصد دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمانه ده، چې دغه د نبوت عصر تر نورو ټولو زمانو ښه او روشانه عصر دی. دریم، عصر د مازیګر و وخت هم ویل کیږي، چې دغه وخت هم د ډیر فضیلت او برکت وخت دی. نو والعصر په عصر سره قسم دی چې ان بشک خامخه الانسان جنس انسان هر انسان لفی خسر په تاوان کې دی. الا مگر خو بیا تاوانیان نه دي. الذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او ښه عملونه یې کړی دي، وتواصوا او یو د بل وسط سره کړی دي، بالحق په ایمان سره، وتواصوا او یو د بلې وسط سره کړی دی، بالصبر په صبر سره. ورونو، سورۃ العصر په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. په دغه سورت کې د انسان د نیکبختی او بدبختی سبب، د انسان د کامیابی او ناکامی سبب په ډیر ښه او مختصر واضح او روشانه ډول سره بیان شوی دی. الله جل جلاله په عصر سره قسم یاد کی. کدا عصر څخه مقصد ټوله زمانه سي، نو دا هغه وخت دی چې د انسان هغه عمر هم په دغه زمانه کې پای ته رسیږي کم چې د انسان د پاره د نیکبختی یا بدبختی سبب ګرځي، او په دغه زمانه کې قسم قسم عجایبات او داسې عبرتونه پیښیږي چې د الله جل جلاله پر قدرت او حکمت دلالت کوي، او الله جل جلاله قسم یاد کی چې عموما هر انسان په تاوان او خساره کې دی. مگر خو بیا هغه کسان په تاوان او خساره کې ندي چې په دغه څلورو اوصافو سره متصف وي. یا دغه څلور خویونه ولري: اول ایمان، دوهم عمل صالح، دریم په حق او ایمان سره نصیحت، څلورم صبر کول. دغه څلور شیان د دین او فضیلت اساس دي. نو ځکه امام شافعی رحمه الله وایي که د قران مجید څخه به له دغه سورته بل هیڅ شی نه وای نازل سوی، بیا هم د انسانانو د لارښوونې د پاره کافی وو. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر یعنی قسم یا دوام په دهر او زمانه سره. ان الانسان لفی خسر، چې بشکه انسان په زیان او تاوان کې دی. ځکه انسان اوسنی دنیوي او فانی ژوند د آخرت تر ابدي ژوند خوشوي او اختیاروي، او پر ده باندې خواهشات او شهوات غالبه دي. الا الذين امنوا، بل هغو کسانو څخه چې ایمان یې راوړی دي، وعملوا الصالحات، او کړي یې دي ښه عملونه، یعنی ایمان او ښه عمل یې سره یو ځای کړي دي، دغه کسان کامیاب دي. ځکه خصیصه دنیا یې په نفس آخرت سره خرڅ کړه، او اوسنی شهوتونه یې په باقیات صالحات سره بدل کړه. وتواصوا بالحق، یعنی زنو وزنو نورو ته په حق سره وسط کړی وي. د حق څخه ټول خیر او د خیر کارونه مقصد دي. حق یعنی ایمان، تصدیق او د رحمان جل جلاله عبادت. وتواصوا بالصبر، او یو د بلې په صبر سره وسط سره کړی وي. صبر درې قسم لري: اول صبر پر سختیو او مشکلاتو، صبر پر مرضو او آپتو، صبر د اقرباو پر مرگ. دوهم صبر د عبادت پر کولو، المنز او روجه، حج او زکات، د شپې المنز او جهاد، ټول سخت او تکلیفي کارونه دي، خو انسان باید صبر پر وکړي. دریم صبر د گناهو څخه، د حرام خوړلو او حرام چشلو څخه صبر، د حرام ویلو او حرام اوریدلو څخه صبر، د غلا او زنا څخه صبر. الله جل جلاله پر ټولو انسانانو د خساره او تاوان حکم کړی دی، به له هغو کسانو څخه چې دغه څلور صفته پکې موجود وي: اول ایمان، دوهم عمل صالح، دریم په حق سره وسط او نصیحت، څلورم په صبر سره وسط او نصیحت. تاسو په هېږي چې د دغه څلور شیانو اول دوه شیا چې ایمان او عمل صالح دی، د الله جل جلاله حق دی، او دوه ورستنی شیانه چې وسط په حق او وسط په صبر سره دی، د بندگانو حق دی. نو که یو انسان دغه څلور شیان په ځان کې موجود کړه، هغه انسان حق الله او حق العباد دواړه ادا او پر ځای کړه، او دغه هم د دغه څلور شیانو د ذکر کولو د پاره سر دی. ورونو، تاسو راسي چې د ولعصر د صورت د پوره ترجمه د پوهیدلو د پاره یو مثال بیان کو. هغه داسې: که یو انسان فقط زر افغانی سرمایه ولري، او په دغه خپل سرمایه سره د دوبی د ګرمۍ په موسم کې واوره یا یخې رانیسي، د دې د پاره چې دغه انسان ګټه وکړي، نو د دې د پاره څه پکار دی؟ جواب: دی باید بیل یخی خرڅولو په بل کار مشغوله نسی، ژر تر ژره دغه یخی خرڅ کې خپل سرمایه او ګټه دواړه په لاس راوړي. او که دغه انسان بے پروا ورته کښینی یا ځان په نورو کارو مشغوله کې، یخی په قرار قرار سره ویلیږي او ختمیږي، نو دغه انسان په عوض د دې چې ګټه وکړي خپل سرمایه هم د لاسه ورکړه، نو اصل پسل کې تاوانیسو. همدارنګه و یو انسان ته معین ژوند ورکول سوی دی، د د د تجارت او اخروی ګټ د پاره بلکې د جنت رانیولو د پاره د د سرمایه او راسل مال دغه د عمر او ژوند دی. هغه عمر چې لحظه په لحظه لږیږي. اوس نو که انسان دغه خپل معین عمر چې لحظه په لحظه کمیږي په لهو او لعب په خواهشاتو او شهواتو تیروي، د شپې او ورځې په تیرېدلو یې پروا نه کیږي، د دغه خپل عمر څخه هیڅ ګټه او فایده لاسته نه راوړي، آیا دغه انسان په تاوان او خساره کې نه دی؟ د شک وتلی تاواني دی. او که دغه انسان په دغه خپل معین عمر کې د الله جل جلاله او بندگانو حقوق ورکې، په خپل لږ او فانی عمر سره ابدي خوشبختی او راحت رانیسي، نو معلومه خبره ده چې دغه انسان په خپل لږ سرمایه سره ډیره ګټه وکړه. الله جل جلاله هم په دغه صورت کې موږ ته دغه راوښول او فرمایي: ای انسان، ته خامخا په زیان او تاوان کې، مگر خو بیا هغه کسان نه دي تاوانیان چې ایمان یې راوړی دی، ښه عمل یې کړی دی، په حق او صبر سره یې وسعت او نصیحت کړی دی. ان شاء الله تعالی اوس د سورة العصر په ترجمه پوسوي. د الله جل جلاله په فضل او احسان سره د سورة العصر ترجمه او تفسیر پای ته ورسېدل. اوس به ان شاء الله تعالی د سورة الهمزه په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. سورة الهمزه په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. نه آیات او یو رکوع لري. د قران مجید د تلاوت په حساب یو ثلث لرم نمبر سورت دی، او د قران مجید د نزول په ترتیب کې د دیرشم نمبر سورت دی. چې هغه داسې دی: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. لمرأي دا مبارك آياتو دا الفاظو يا تحت اللفظ ترجمية متوجسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل شديد عذاب هلاك یا د دوژخ کنده دیوی. لکلی د هر هغه چا د پاره، همزتن چې د خلقو غیبت کوي، پر خلقو عیبونه وایي، د خلقو په شرف او عزت کې شکیږي. لومزتن چې د عیب ویلو په وخت کې په سترګو او رزو اشاره هم ورسره کوي. الذي هغه غیبت کوونکی او عیب ویونکی. جمعه چې جمع کړي یو ځای کړی یې دی، مالن مال پیسې، وعدده او څو ځله شمیرلی او حسابلی دی. یحسبو دی ګمان کوي، ان ماله چې بې شکه مال د ده به، اخلده دی تل ژوندی ولري. کلا هیڅکله داسې نه ده. لینبذن قسم دی چې خامخا به دی وغورځول سي، پل حطمتی په هغه شي کې چې د هر شي ماتونکی او سوځونکی دی. وما ادراک او څه شي ته پوه کړی یا خبر کړی یې، مل حطمتو چې دغه ماتونکی او سوځونکی څه شي دی. نار الله اور د الله جل جلاله دی. الموقدتو بل کرسوی التي هغه اور تطلع چخیجه على الافئده پرزرو. انها بشک دغه اور به عليهم پر دوی باندې مؤصده بند کړی سوی وی. في عمد پستنو عمودو ممدده اوجدوسر. سوره الهمزه په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. په دغه صورت کې د هغه کسانو په باره کې خبرې کیږي چې پر خلقو عیبونه وایي، د خلقو په شرف او عزت کې ژغیږي، خلق کشته او کم اصله بولي، پر خلقو مسخره کوي او په خلقو پسخندونه وهي. همدارنګه په دغه صورت کې پر هغه کسانو بد ویل سوی دي چې فقط د مالو په ټولولو مشغوله وي، پیسې دي سر پر سر یې اږدي، ځکه او کورونه رانیسي، باغونه او جایدادونه رانیسي، لکه دوی چې په دې دنیا کې همیشه ژوندي پاتې دي. د دوی د ډېر جهالت او زیات غفلت په سبب سره دوی داسې خیال او ګمان کوي چې دغه مال او پیسې به دوی د همیش دپاره په دنیا کې پاتې کی. او د صورت په آخر کې د دغه بدبختو بیعقلانو آخر او خاتمه ذکر کیږي چې دغه کسان به وداسې اور ته ولویږي چې هغه اور هیڅکله نه مري. مجرمان او هر هغه څوک چې دغه اور ته ورلویږي هغه به همیش په دغه اور کې ماتیږي او سوزل کیږي، ځکه چې دغه اور د دوزخ او حطمه دی. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه، شدید عذاب، هلاک او دمار دی وی. ویل د دوزخ کنده او شیله دی وی، د هر هغه چا د پاره چې پر خلقو عیبونه وایي، د خلقو غیبت کوي، د خلقو په شرف او عزت کې ژغیږي، او د عیب ویلو په وخت کې په سترګو او روزو اشاره هم ورسره کوي. مفسرین وایي دغه صورت د اخنس ابن شریق په باره کې نازل شوی دی، ځکه دی هغه څوک وو چې د خلقو او مسلمانانو د عیبو په ویلو به ډیر مشغوله وو. خو څوک وایي دغه صورت د ابی ابن خلف په باره کې نازل شوی دی، ځکه ابی هغه څوک وو چې مخامخ یې هم پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم عیبونه ویل، او د هغه علیه الصلاة والسلام په غیاب کې به یې هم عیبونه پر ویل. خو صورت چې د هر چا په باره کې نازل شوی وي حکم یې عام دی، که نن ورځ هم یو څوک دغه کار کوي هغه لره هم دغه سزا او جزا سته. الذي جمع مالا وعدده، یعنی هغه څوک چې ډیر مال یې جمع کړي، یو ځای کړي دي، او څو ځله یې شمیرلې دي، ځکه په هر وار شمیرلو کې یې جلا جلا خوند اخلي. یا دا چې د هغه حساب یې پوره ساتلې دي، هیڅ نه دی ځنې کم سوی، نه زکات ځنې ورکوي، نه خیرات. یحسب ان ماله اخلده، یعنی دغه جاهل د خپل ډیر غفلت په سبب دا ګمان کوي چې دغه د مال بدی د همیش د پاره په دنیا کې ژوندۍ وساتي، هیڅ به نمري. کلا لینبذن فی الحطمه، هیڅ کله داسې نه ده چې مال د خپل خاوند د همیش د پاره ژوندۍ وساتي. مال خو تر قبر یا هدیرې پورې هم د چا سره نه ځي، مال به یې هم داسې پاته وي او په والله دی به په حطمه کې وغورځول سي. حطمه د دوزخ د اور د نومو یا صفتو څخه یو صفت دی، یعنی هغه اور چې هر شی ورلویږي فورا یې بېله دوده او لمبو سوځي. نو ځکه الله جل جلاله پسې وفرمایل وما ادراک ما الحطمه، دغه استفهام او پوښتنه د دغه اور د شان او قوت د لولولو دپاره ده، یعنی ته څه شي پوه کړې چې د دغه عظیم اور حقیقت څه شي دی؟ دا هغه اور دی چې غوښې سوځي او هډونه خوري او بیا پر زړه حمله کوي. نو الله جل جلاله فرمایي نار الله الموقده، دا د بندگانو اور نه دی، بلکې دا د الله جل جلاله اور دی، هغه چې د ده په امر او اراده سره بل سوی دی. دا داسې اور ده دی لکه نور اورونه، دغه اور د همیش د پاره نه مړ کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پر اور زر کاله اور بلسو څو سرسو، او بیا پر هغه اور زر کاله اور بلسو څو سپینسو، او بیا پر هغه اور زر کاله نور اور بلسو څو تورسو. نو دغه اور تور او تاریک دی. رواه الترمذی. التي تطلع على الأفئدة. دا هغه اور دی چې درد او سوزل یې تر زړو پورې رسیږي او زړه نه سوزي. امام قرطبی رحمه الله وایي دلته زړه نه یاد کړسوه، دا ځکه کم وخت چې سوزل او درد تر زړه پورې ورسیږي هغه انسان مري. نو دغه دوزخیان د مرګ په حالت کې دي مګر نه مري، دوی ژوندې دي مګر د مرګ پر حال دي. انها علیهم مؤصده، دغه اور د جهنم به پر دوی باندې راګرځېدلی او بند کړه سوی وي. یعنی کافران چې په دوزخ کې وغورځول سي نو به د دوزخ دروازې پر وتړل سي، هیڅ د وتلو لار به نه وي، تل به په دغه اور کې پاتې وي او سوزل کیږي به. فی عمد ممدده، پس له هغه څخه چې د دوزخ دروازې وتړل سي نور به هم د دوی پښې او لاسونه په زنځیرانو وتړل سي. دوزخیانو ته خو به هغه د دروازو په تړلو سره د وتلو امید نه وي پاته، او بیا به دغه دروازو ته لوی لوی عمودونه هم ودرول سي چې دا نو د همیشه توب او تر ابده د پاته کېدلو امر دی. والله اعلم. د الله جل جلاله په پزل او احسان سره د سورة الهمزات ترجمه او تفسیر پای ته ورسېدل. اوس به ان شاء الله تعالی د سورة الفیل په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. سورة الفیل په مکه مکرمه کې نازل شوی دی، 15 آیات او یو رکوع لري. د قران مجید د تلاوت په حساب یو سل 15 نمبر سورت دی، او د قران مجید د نزول په حساب 9 سورت دی. د الکافرون تر سورت ورسته نازل سوی دی چې هغه سورت داسې دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لمري د مبارك آياتو د الفاظ يا تحت اللفظ ترجمة متوجسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى، آیا تا نو لیدلی، ته نه یې خبر، کیف څنګه، فعل کار کړی وو، ربک رب ستا، بی اصحابی په خاوندانو، الفیلی د فیل، الم یجعل، آیا نه یې وګرځولی، کیدهم مکر او چم د دوی، فی تضلیل په گمراهی کې، و ارسل او راویه لیجل، عليهم پر دوی باندې، طیرن مرغان، ابابیل تولی تولی، ترمیهم چې دوی وشتل، بحجارتن پکانو دبرو سره، من سجیل چې د پخسو خټو څخه جوړ سوی وي، فجعلهم نو دوی وګرځول، کعصف لکواشه معقول خوړل سوی. ورون سورة الفیل په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. په دغه سورت کې د هغه فیل د خاوندانو قصه بیانېږي کوم چې دوی غوښتل چې په دغه فیل سره کعبه شریفه ونړوي، خو الله جل جلاله د دوی مکر او چم پر دوی وروګرځاوه او خپل معظمه بیته یې د دوی د تسلط او سرکشي څخه وساتل. الله جل جلاله د ابراها او د د لشکر د هلاکولو د پاره خپل ضعیف مخلوق را ولېږي، چې هغه ضعیف مخلوق کوچنی کوچنی مرغان و چې په پښو او مشکو کې کوچنی کوچنی ډبرې وې، مګر دغه کوچنی کوچنی ډبرې تر وژونکو مردکو او کارتوسو هم ډیر قوي او ډیر سرونکې وې، تر څو چې الله جل جلاله د دغه کوچنی مرغانو او دغه کوچنی ډبرو په واسطه ټول لشکر اول تر اخره هلاک او تباه کړی. دغه مهمه او تاریخی پیښه د سرور او سردار کائنات صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک میلاد په کال کې پیښه شوه. په دغه وخت او کال کې میلادي سنه 1500 دغه پیښه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتلونکي رسالت د تصدیق د پاره لو علامه و. اوس د مبارک آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دلت استفهام د تعجب د پاره دی، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته په داسې علمي یقیني سره لکه لیدل نه یې خبر چې قادر الله د فیل په هغه خاوندانو څه وکړه چې د کعبې شریفې د نړولو اراده یې کړې وه. ورونو، مفسرین وایي ابرها چې د حبشې د طرفه پر یمن پاچا و، د صنعا په ښار کې یوه ډېره لو شایسته او شانداره کنیسه جوړه کړه او داسې امر یې وکړي چې ټول عرب دي د ده و دغه کنیسې ته د حج د ادا کولو دپاره راځي. خو عرب د دغه امر څخه خواشینی او ناراضه سوه. څو د قریشو د کنانه د قبیلې څخه یو نفر و دغه کنیسې ته ورغلی او هلته انساني ضرورت ادا کړي او بیا یې د کنیسې د سپکوالي دپاره د کنیسې ټول دیوالونه په ولړل. ابرهه ډېر په قهر سو او قسم یې یاد کړي چې خامخا به کعبه شریف په نړوم. نو مکې مکرمې ته د یوه لوی لشکر سره راغلی چې په دغه لشکر کې فیلان هم ورسره وه. د لشکر په مقدمه او مخ کې یو لوی فیل و چې محمود یې ورته ویل. کم وخت چې دغه لشکر مکې مکرمې ته نږدې سو، د مکې مکرمې خلق د لشکر د بیرې څخه غرو ته وختل. الله جل جلاله د ابرهه پر لشکر تور کوچنی مرغان راولېږل چې د هر مرغه سره درې ډبرې ورسره وې. یوه ډبره په مشوکه کې او دوه ډبرې په پښو کې. مرغانو د ابرهه د لشکر خلق په هغه ورسره ډبرو سره وشتل. ډبره چې به د سړي پر سر ومشتل تر دوګوري به یې ووتل. څو ټول لشکر اول تر اخره په دغه ډول سره هلاک سو او دغه قصه د عبرت اخیستونکو د پاره لوی عبرت و. رونو، د فیل او اصحاب فیل قسمی په سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم کې په پوره تفصیل سره بیان کړی ده. که یو څوک د پوره اوریدلو شوق لري هلته دی واوري. الم یجعل کیدهم فی تضلیل. آیا الله جل جلاله د دوی هغه نیت چې د کعبې شریفې د نړولو قصد او اراده یې کړې وه عبس او تاواني نکړه؟ آیا دوی هلاک نکړه؟ دوی غوښتل چې د الله جل جلاله کعبه خرابه کړي او خپل مصنوعي کعبه ودانه کړي. الله جل جلاله د دوی ټول تدبیرونه بې اثره وګرځول. د کعبې شریفې د خرابولو پر ځای دوی تباه او برباس وه. وارسل عليهم طیرن ابابیل، او پر دوی د الهی لشکر څخه مرغان مسلط کړه چې ټولی ټولی یوه په بله پسې راتله او د هر طرفه پر اوګرځېدل. ترمیهم بحجارت من سجیل. دوی یې په کوچنیو ډبرو چې د پخو سوو خټو څخه جوړې سوي وې وشتل. فجعلهم کعصف ماکول. نو دوی داسې وګرځول لکه د درختی یا د زراعت هغه بلګونه چې باد یې په هوا کې، بیا یې بوده او حیوان وخوري او وروسته یې د خوشیو پر قسم د باندې وغورځي. دغه واقعه د الله جل جلاله د طرفه د کعبې شریفې پر کرامت او عظمت دلالت کوي او په دغه واقعه کې د الله جل جلاله د هغه انعام او احسان ذکر دی چې پر قریشو یې کړی دی. د قریشو هغه قوی دشمن چې د دوی د عزت او شرف د نړولو اراده یې کړې وه، د دوی څخه په داسې ضعیفه مرغانو وګرځاوه چې اصلا د هغو مرغانو د عادت څخه دا نه دي چې قتل او وژنه دي وکړي. نو پر قریشو دا لازمه وه چې یوازې د الله جل جلاله عبادت وکړي او د هغه عز وجل شکر ادا کړي. په دغه واقعه کې د الله جل جلاله د قدرت پر عجایباتو سربیره چې د خپلو دشمنانو څخه یې په کوچنیو مرغانو انتقام واخیست، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ او رسالت زیری هم موجود و. ځکه دغه کار د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د زیږیدلو په کال وسو، او دا کار د هغه معجزو څخه دی چې د انبیای علیهم السلام تر راتګ د مخه پیښیږي. د الله جل جلاله په فضل او احسان سره د سورة الفیل ترجمه او تفسیر پای ته ورسېدل، او اوس به ان شاء الله تعالی د سورة قریش په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. سورة قریش په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. سلور آیات او یو رکوع لري. د قران مجید د تلاوت په حساب یو سل شپږم نمبر سورت دی، او د قران مجید د نزول په حساب نوښتم نمبر سورت دی. تر سورة التین ورسته نازل شوی دی، او هغه داسې دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لمري دا مبارك آياته دا الفاظه يا تحت اللفظ ترجمه متوجسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلافي بسبب د الفت او عادت قريش د قريشو، إيلافهم بسبب د انس الفت او عادت د دوي، رحلته بسفر الشتاء د جمكي يمنت، والصيف او بسفر د دوبكي شامت. فليعبدوا نو دوی دی عبادت کوي رب دا رب هذا البيت دا دغه کور کعبی شریفه، الذي هغه رب اطعمهم چې دوی ته یې خواړه ورکړي دي، من جوع پلوژه کې یا د لوژه څخه، و امنهم او امن یې ورکړي دي، من خوف د بیر څخه. ورون دغه سورت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. په دغه صورت کې الله جل جلاله هغه لوی نعمتونه بیانوي چې قریشو ته یې ورکړي وه. تاسې ته معلومه ده چې مکه مکرمه غرونه او غرنۍ شیلې ده، هلته نه اوبسته او نه وې، نو خود هلته کښت او زراعت هیڅ نه و. نو په مکه مکرمه کې نه غله وه نه خواړه، مګر قریشو په هر کال کې دوه تجارتي سفرونه کول. یو سفر یې په ژمي کې و یمن ته و چې هلته به هوا توده وه، او یو سفر یې په دوبی کې شام ته و چې هغه بیا یخ او زراعتي ملک و. مګر په دغه سفرو کې به د هر ځای خلقو په دې سبب د دوی عزت کاوه چې دوی یې د بیت الله شریف خادمان بلل، نو خود د دوی خدمت او احترام کاوه، هیچا د دوی و مال او ځان ته لاس نه غځاوه. نو ځکه دوی به په دغه تګ او راتګ کې پوره ګټي کولې، او بیا به یې ټول کال په امن او امان په خپلو کورو کې د دغه سفرو ګټي خوړلې. که څه هم په نوره ټوله جزیرة العرب کې به جنگونه غلاوي چور او چپاول وو، مګر قریشو د کعبې شریفې په برکت په سفر او په حضر کې ډېر هوسا او آرام ژوند تیراوه. نه چا د دوی پر مالو تجاوز کاوه، نه د دوی پر ځانو. الله جل جلاله په دغه صورت کې د دغه نعمتو یادونه کړې ده چې تاسو ته مې د دغه بیت الله په سبب غنا او پراخه خواړه درکړي دي، د هغه سره مې امن او امان سکون او هوسایي درکړي دي. او په دمخنی صورت کې ورته وویل سو چې تاسو مې د اصحاب الفیل د تجاوز او حمله څخه هم وساتلاست، نو تاسو ولې د دغه کور د خاوند الله جل جلاله بندگی او عبادت نه کوي، او د هغه رسول ته ولې تکلیفونه ورکوي؟ آیا دا ډیره او بے انتها ناشکری نه ده؟ که په نورو خبرو نه پوهیږي، خو د دغه ښکاره حقیقت پوهیدل او منل ډیر اسانه دي. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش، ایلافهم په سبب د هغه سهولت او آسانتیا چې الله جل جلاله و قریش ته ورکړی و. دوی د دوو سفرو سره الفت او عادت درلودی، رحله الشتاء والصيف، یو سفر یې په ژمي کې ویمن ته و او بل سفر یې په دوبی یا وړي کې و شام ته و. دوی دغه دوه سفره د تجارت لپاره په اسانی سره کول، د ځانو لپاره خواړه او لباسونه راوړل، په تګ او راتګ کې ګټه کولې. دوی په دغه خپلو سفرو کې په امن او امان کې و، هیڅ چا په بد سترګ نور ته کتل، ځکه خلقو به ویل دا د بیت الله همسایگان دي، دا د الهي حرم اوسیدونکي دي، دوی اهل الله او د کعبه شریف متولیان دي. ما آزار ورکوي او ما ظلم پرکوي. او بیا کم وخت چې الله جل جلاله هغه د فیل خاوندان هم هلاکړه، نور هم د خلقو په زړو کې د قریشو او اهل مکه عزت او احترام زیات شو. حتی امیرانو او پاچهانو د دوی خاص عزت کاوه. د دغه احترام او اکرام په سبب د دوی ګټه او تجارت نور هم زیات شو. نو ځکه الله جل جلاله خپل احسانونه او نعمتونه د دې لپاره و قریش ته وریادوي چې دوی الله جل جلاله په وحدانیت سره ومني او د هغه رب عز وجل شکر ادا کړي. ځکه نور هم ورته فرمایي فليعبدوا رب هذا البيت، نو عبادت کوي د دغه عظیم او جلیل الله، عبادت کوي د رب د دغه بیت العتیق، او دغه خپل عبادت د دغه لوی نعمتو د پاره شکر وګرځوي. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، د هغه رب عبادت کوي چې پس له شدید لوږې خواړه درکړه. ورونو تاسو ته معلومه ده او تاسو پوهیږئ چې مکه مکرمه داسې یو شار او وطن وو چې نه زراعت درلودي او نه حیوانات پکې روزل کېدلای سوای. او بیا الله جل جلاله پس له شدید بیری امان درکی. او دا هم رونو تاسو ته معلومه ده چې په جزیرة العرب کې د چور او چپاول، ظلم او طغیان قانون چلیدی. پر دغه سربیره قریشو په امن او امان سره سفرونه او تجارتونه کول، هیچ چا نه په سفر او نه په حضر کې د دوی پر مالو او د دوی پر ځانو تعارض او تیری نه کاوه. نو آیا پر قریشو دا نه ده لازمه چې یوازې د هغه الله عبادت وکړي چې دوی ته یې د لوږې په مقابل کې خواړه ورکړي دي او د بیرې په مقابل کې یې امن او امان ورکړي دي؟ امام فخر الدین رازی وایي نعمت پر دوه قسمه دی. یو قسم هغه نعمت دی چې ضرر په دفع کیږي، هغه نعمت چې په سورة الفیل کې ذکر سو، او دوهم قسم نعمت هغه دی چې و انسان ته ګټه او فایده رسیږي، او هغه نعمت په دغه اوسنی صورت کې ذکر کړ سو. نو کم وخت چې الله جل جلاله د قریشو څخه ضرر دفع کړي او د ګټې وسایل یې ورته مهیا کړه چې دغه دوه هغه لوی نعمتونه دي، نو یې قریش په عبادت او د شکر په ادا کولو سره امر کړ فليعبدوا رب هذا البيت. کم رب؟ الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ده الله جل جلاله په فضل او احسان سره د سوره قریش ترجمه او تفسیر پای ته ورسیدل، او اوس به ان شاء الله تعالی د سوره الماعون په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. ورون سوره الماعون په مکه مکرمه کې نازل شوی دی، و آیات او یو رکوع لري. د قران مجید د تلاوت په حساب یو سل اوم نمبر سورت دی، او د قران مجید د نزول په حساب اول سم نمبر سورت دی. تر سوره التين ورسته نازل سوی دی چې هغه داسې دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لمړی د مبارکو آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمه ته متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأيت آیات وینه الذي هغه څوک یکذب چې درواغ وایي بالدین په ورځ د قیامت که یته نه پیژنې او غواړې چې هغه وپیژنې فذلک الذي دا هغه څوک دی یدعو چې شړي او ترټي الیتیم یتیم هغه چې پلار یې مړ سوی وي ولا یحض او خلق نه تشویقوي نه هڅوي على طعام پر ډوډۍ ورکولو المسكين ومسكينته فويل نو هلاك يا كند د دوزخ ده للمصلين د المنسكون کو د پار الذين هغ المنسكون کی هم چې دوی عن صلاتهم د خپل المانزه څخه ساهون غافله او بے خبره وي پر خپل اوقات او پر خپل آداب سره المنز نه ادا کوي الذين هغه کسان هم يراؤون چې دوی رياکاری کوي ويمنعون او منعکوي الماعون اسباب د کومک او معاونت. ورونو سوره الماعون په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. په دغه سورته کې د بشر د دوو ډلو حالات په اختصار سره بیانېږي. اول هغه کافر چې د الله جل جلاله د نعمتو څخه منکر وي او د قیامت ورځ درواغ بولي. دوهم هغه منافق چې په خپل عمل سره الله جل جلاله نوی مقصد بلکې په خپل المنزو او اعمالو سره ریا او ځان ښکار کول مقصد وي. هر څه چې هغه اوله ډله ده الله جل جلاله د هغو د بدو خویو او بدو اوصافو څخه دغه خویونه بیان کړي دي او فرمایي دوی پر یتیم ظلم کوي یتیم په زجر او قهر سره ترټي او شړي د خیر کار نه کوي په خپل دوی خو د فقیر او مسکین سره کومک نه کوي بلکې نور خلق هم د غریبانو و کومک کولو ته نه رابولي. نو نه دوی د رب عز وجل عبادت په ښه ډول سره وکړي او نه یې د الله جل جلاله د مخلوق سره ښه وکړه. مگر هر څه چې هغه دوهمه ډله ده هغه منافقان دي چې د خپل مانزه څخه بے خبره دي لمونز پر خپل وختو نه ادا کوي او هغه کسان دي چې په ظاهره او صورت لمونز کوي خو په حقیقت او معنا کې دوی ریاکار دي. عمل یې د الله جل جلاله د پاره نه دی فقط خلق ته ځان ښکار کوي. الله جل جلاله دغه دواړه ډلې بج بلل دي او دغه دواړو ډلو ته په ویل او هلاک سره وعده ورکړې ده. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سي. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأيت الذي يكذب بالدين استبهام د تعجب او تشویق د پاره دی یعنی ته هغه څوک پیژنې چې د قیامت په ورځ د حساب او د جزا څخه انکار کوي درواغ یې بولي ته پیژنې چې هغه څوک دی او څه اوصاف یې دي که ته د هغه د پیژندلو اراده لرې فذلک الذي يدعو اليتيم نو هغه څوک دی چې یتیم په شدت او غلظت سره شړي قهر او ظلم پر کوي د یتیم حق نه ورکوي ولا يحض على طعام المسكين او خلق د تشویقوي چې و غریب او مسكين ته خواړه ورکي یعنی کدی و مسكين ته د خوړو ورکولو قدرت ولري نه یې ورکوي ځکه دای هغه څوک دی چې د بخل په سبب بل څوک هم د خوړو او خیرات و ورکولو ته نه تشویقوي نو دای به په خپل څنګه ورکي. مقصد دا چې نه دای و مسكين ته خواړه ورکوي او نه بل څوک و خیر او خیرات ته تشویقوي ځکه دای هغه څوک دی چې قامت نه مني. کچیر دغه انسان پر حساب او کتاب او بیا پر جزا ایمان درلودلای دغه کارونه نه کول. فويل للمصلين هلاك او عذاب دي هلاك او عذاب دي هغه منافقو المنسكون كل ربي كم چې په دغه بدو خيو او اوصاف سره متصف وي. كم خيونه الذين هم عن صلاتهم ساهون هغه کسان چې دوی د خپل مانزه څخه غافل وي المنزونه د کاهلی او کسالت په سبب تر خپل وختو زندوي. ابن عباس رضي الله تعالى عنه واي ساهون هغل منزكون كي دي كي المنز وكي دا ثواب اميدين لري او كي پريشاو دا عذاب سخي نبي ريجي. ابو العالية واي ساهون هغا كسان دي چي المنزونا پرخبولو وقتو نكوي ركوع او سجداي نپورا كوي او بياهم الله جل جلاله دا دغ خلقو ذني نور بد او صاب هم بيانوي او فرماي الذين هم يراءون يعني دوی د خلق د مخه د دې د پار المنزونه یا نور شکارونه کوي چې خلق وای فلانی شسړی دی یا په المنزه کې د دې د پار خشوع کوي چې خلق وای فلانی متقی او پرهیزګار دی خیراتونه د دې د پار کوي چې خلق وای فلانی سخی دی همدارنګ ټول کارونه د شهرت او ریا د پاروي ويمنعون لطفا فتا واړو.